جو آدمی یہ چاہے کہ آسمان سے اترنے والی تمام تعلیمات کو جان لے تو جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ قرآن حکیم پر تدبر کرے اور وہ فکر کرے. تو قرآن حکیم کا جو لغوی معنی بیان کیا گیا زجاج کی زبان سے کہ قرآن یہ لفظ قرا سے مشتق ہے اور قرا کا مطلب ہوتا ہے جمع یعنی اس میں علم الاولین اور آخری جمع ہے. دوسری بات جو انتہائی حیرت انگیز ہے یہ ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اسے تین مرحلوں سے گزرنا ہے. جو انسان پیدا ہوتا ہے اسے تین مراحل سے گزرنا ہے اور حقیقی کامیاب وہ ہے جو ان تینوں مرحلوں میں کامیاب ہو جائے. اب کون نہیں چاہے گا کہ جب ہر پیدا ہونے والے انسان کے لیے تین مرحلے ہیں تو ان تین مرحلوں میں وہ کامیابی سے اور کامرانی سے کیوں نہ ہم کرار ہوں. وہ مرحلے کون کون سے ہیں؟ پیدائش سے لے کر موت تک کا جو مرحلہ ہے یہ پہلا مرحلہ ہے. آدمی پیدا ہوا اور موت کی سرحد پر یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ انسان کا پہلا مرحلہ ہے اور اس کے بعد قرآن یہی بولتا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب مرنے سے لے کر سور پھونکے جانے تک کا جو مرحلہ ہے یہ انسان کا دوسرا مرحلہ ہے جسے ہم برزخ کہتے ہیں. اور پھر تیسرا مرحلہ ہے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر جنت یا جہنم میں جانے تک کا مرحلہ. گویا جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اسے ان تین مرحلوں سے گزرنا ہی ہے. اب ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میں ان تین مرحلوں میں کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤں. سوال یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں کامیابی کا وسیلہ کیا ہے؟ کامیابی کا وے کیا ہے؟ تو وے ٹو سکسس, کامیابی کا راستہ ان دس ورلڈ, اس دنیا میں کیا ہے؟ سو ہم چاہتے ہیں کہ بارگاہ نبوی سے پوچھ لیں حدیث کس طرح. وعن جبیر بن مطعم عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجحفہ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الستم تشہدون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ قلنا بلا قال فان ھذا القرآن ترکوا بید اللہ وترکوا بیدیکم فتمسکوا بی فانکم لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا. رواہ طبرانی فی المعجم الصغیر. حضرت علامہ طبرانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو طبرانی موجم صغیر کے اندر لائے. وہ جو پہلی روایت تھی عبداللہ بن مسعود کی وہ کبیر میں, اس لیے کہ امام طبرانی کی تین کتابیں موجب الکبیر, موجب الصغیر اور موجب الاوسط. تو عبداللہ بن مسعود سے مروی جو روایت تھی کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ قرآن میں علم الاولین والآخرین جمع ہے یہ موجب کبیر میں ہے, اور یہ روایت جو میں نے ابھی پڑھی ہے حضرت جبیر بن مطعم سے جو مروی ہے وہ موجب صغیر میں ہے. اس سے پہلے کہ میں اس حدیث پاک کا ترجمہ کروں ایک تمہید مختصر سے ذہن رکھیں. دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ آدائے اسلام اس کے اوپر غلبہ نہ پا سکے اور غلبہ پا کر اسے ہلاک نہ کر, اور دوسرے شیطان اسے غلط روٹ کے اوپر نہ ڈال سکے. اسے جنت کے راستے سے پھٹکا کر جہنم کے راستے پر نہ ڈال سکے, یہ کامیابی. دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ آدائے اسلام, اسلام کے جو دشمن ہیں وہ تمہارے اوپر اس طرح قابو پا لے کہ تمہیں ہلاک کر دے, تمہیں گھٹنوں پر بٹھا دے, تمہارے اوپر غالب آ جائیں, تمہیں ذلیل و خوار کر دیں. اور شیطان تمہیں جنت کے راستے سے ہٹا کر کے جہنم کے راستے کے اوپر نہ ڈال دے. اگر ان دونوں چیزوں سے آدمی محفوظ رہا کہ آدائے اسلام اسے مغلوب نہ کر سکیں اور شیطان ان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر نہ ڈال سکے, تو سمجھو ایسا آدمی اپنے پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گیا. اور بتایا گیا کہ کون سا ایسا نسخہ, کون سا ایسا وسیلہ, کون سا ایسا ذریعہ, کون سا ایسا وے اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں چیزوں سے آدمی محفوظ رہے, ہلاکت سے اور زلالت سے, کہ ہلاک نہ ہو اور دوسرے وہ گمراہ نہ ہو, زلالت سے بچ جائے, ضلالت سے گمراہ نہ ہو اور ہلاکت آدھا اسلام اس پر غالب ہو کر کے ہلاک نہ کر دیں. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ وہ وسیلہ کیا ہے. چلیے حدیث پھر سے پڑھتا ہوں. وعن جبیر بن مطعم عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجحفة فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الستم تشہدون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ قلنا بلا قال فإن ھذا القرآن ترفو بید اللہ وترفو بیدیکم فتمسکوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. رواه الطبراني في المعجم الصغير. اور علامہ البانی نے اس پر حدیث, اس حدیث پر حسن کو حکم لگایا. حضرت جبیر بن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام مقام جحفہ وہاں موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے, فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں مخاطب کر کے یہ فرمایا, کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کسی کا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں, وہ تنہا ہے, اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا. قلنا بلا تمام صحابہ کرام نے سائملٹینیسلی بیک زبان ہو کر کے یہ فرمایا بلا کیوں نہیں, یہ جو باتیں آپ نے بتائی ان چاروں باتوں کی ہم گواہی دیتے. پہلی بات یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, دوسری بات یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں, تیسری بات یہ کہ ہم مانتے ہیں, گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, اور چوتھی بات یہ جس کی ہم گواہی دیتے ہیں وہ یہ کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. قلنا بلا, انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول, ہم چار باتوں کی گواہی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا تو سنو, فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ, تو یہ قرآن جس کی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, تو جان لو کہ اس کا ایک سرا وہ اللہ کے ہاتھ میں, بِيَدِ اللَّهِ اللہ کے ہاتھ میں, اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں, تَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ, ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کتاب کا اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, تو اب اس سرے کو مضبوطی سے پکڑ لو. تمسک کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا, ٹائٹ کی اس کو پریس کر لینا, پکڑ لینا اس کو, تو تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو جو سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. فائدہ کیا ہوگا, فَإِنَّكُمْ لَن تَحْلِقُوا وَلَن تَدِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا, اس کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد تم ہلاک بھی نہیں ہوگے اور تم گمراہ بھی نہیں ہوگے. پتا یہ چلا کہ اگر آدمی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لے تو آدائے اسلام اس کے اوپر غالب نہیں ہو سکتے, اسے گھٹنوں پر نہیں بٹھا سکتے, اسے ذلیل و خوار نہیں کر سکتے,

اور وہ اللہ کے رسول ہوا، یہ ضمیر غائب ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی کو نہیں دیکھ رہا ہے، نہ نبی کی تصویر دکھائی جا رہی ہے اور نہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دکھایا جا رہا ہے، وہ رسول. اس کے بعد دونوں فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ تو جواب دے لے گا، اب چوتھا سوال یہ کر لے، یہ چوتھا سوال، چوتھا سوال نبی نے بتایا کیا پوچھتے ہو. فیقول علی لو، یہ مت بولو کہ صرف تین ہی سوال بتایا، اگلا سوال اور ایک کرتے ہیں. یہاں تک کوئی اگر یہ کہے کہ تین ہی پر ڈیپینڈ تھوڑی ہے یہ معاملہ، یہ چوتھا سوال یہ ہے. فیقول علی، وہ پوچھتے ہو ما یدری، ان تینوں سوالوں کا جواب تجھے ملا کیسے، جانا کیسے، ما یدری، ان تین سوالوں کے جوابات کا علم تجھے کیسے ہوا. وہ جواب دیتا ہے قرات کتاب اللہ، میں نے قرآن کو پڑھا، اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت بہ، اس کے اوپر ایمان لایا، وصدقت طور پر تصدیق کی. اس کا مطلب یہ کہ دوسرے مرحلے میں بھی کامیاب جو ہو رہا ہے وہ قرآن کے صدقے میں، قرآن کے دوبیل میں. اب یہ قرآن کا دوبیل ہے، ہم اس طرح دوبیل لیتے ہیں قرآن کی وجہ سے، اور قرآن ہی کو پڑھنے کی وجہ سے، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے. اسی کو جواب دیتا ہے کہ قرات کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ، میں اس کے اوپر ایمان لایا، وصدقت، میں نے تصدیق کی قرآن کی، اور ان سوالوں کے جوابات مجھے قرآن نے بتائے. یہاں ایک نقطہ یہ ملا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن جو اپنے متون کے ساتھ ہے اس کا بھی ماننا کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں. سوال یہ ہے کہ اس طریقے کے سوالات اور جوابات قرآن میں تو نہیں. پتا یہ چلا کہ قرآن اور حدیث دونوں مل کر کے ہی ہدایت کا راستہ ہموار ہے. آدمی کو یہ چاہے کہ حدیث کو نکال کر کے، الگ کر کے صرف قرآن سے راہ ہدایت حاصل کر رہے، ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن اگر متن ہے تو حدیث پاک اس کی تشریح ہے، اور تشریح کبھی اپنے متن سے جدا نہیں ہوگی، لا بائی لا کبھی اپنے لا سے جدا نہیں ہوگی. تو حدیث یہ در حقیقت اسی متن کی شرح، شرح اپنے متن سے، اجمال اپنے تفصیل سے، تفصیل اپنے اجمال سے جدا نہیں ہوگی. بہرحال اس دوسرے مرحلے میں کامیابی کی ضمانت اس میں دی قرآن کی، پہلے مرحلے میں کامیاب ہوا قرآن کی وجہ سے، اور دوسرے مرحلے میں کامیاب ہوا قرآن کی وجہ سے. اب آخری مرحلہ قیامت کا مرحلہ، جہاں عالم یہ ہے، یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه، وہاں بھائی کام آنے والے، بھاگے کا دیکھ کر لے کہ کہیں کوئی عمل نہ مانگ لے. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه، ماں دنیا میں اپنے بچے کے لیے کیا کہہ رہی ہے؟ سخت سردی کے موسم میں گیلی جگہ پر رہ کر کے گرم میرے گزر، معمولی تکلیف ہو جائے بچے کو، رات رات جاگ کر کے گزارتے. لیکن قیامت کا مرحلہ ایسا مرحلہ ہوگا، ماں بھاگے گی کہ بیٹا دکھائی کرے، وہ بھی باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ بھی اس دن بھاگے گا، اپنے بیٹے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. وہ صاحبہ، بیوی محترمہ، جن کے ہر اشارے کے اوپر آدمی اٹھک بیٹھک میں لگا ہوا تھا، یہ محترمہ بھی دیکھے گی تو بھاگے گی. وہ بنی، اور بیٹے بھی کام آنے والے نہیں ہیں، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. اب آدمی پھنس گیا ہے، گنہگار ہے، لیکن توحید لے کر کے گیا ہوا ہے، صرف یہ کہ عمل میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی ہے. اب اگر کوئی اس وقت اس کی سفارش کر دے تو بندے کا بیڑا پار ہو جائے، بغیر سفارش کے بندے کا بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے. توحید لے کر گیا ہوا ہے لیکن گناہ بھی لے کر کے گیا ہے. یہاں ٹھہر کر ایک عجیب و غریب واقعہ سنا دوں، آج اس محفل سے واقعہ لے کر کے جاؤں. احنف ابن قیس، مشہور صحابی حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سورہ انبیاء کی آیت پڑھی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، میں نے، ہم نے تمہارے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے اے انسانوں جس میں تمہارا بیان ہے، اب احمد بن قیس کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے اس میں تم لوگوں کا بیان ہے، اس میں میرا بیان کہاں ہے؟ آپ کا بھی بیان ہے اس میں، آپ کا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا بھی ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ دنیا میں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کا ذکر اس میں ہے۔ اب یہ حیران ہے، یہ واقعہ لے کر گیا ہے، حیران ہے احمد بن قیس، قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس کے اندر تمہارا بیان ہے۔ اب مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرا بیان کہاں۔ اب انہوں نے پہلے جہنمی جو ہے ان کے اعمال پڑھے، جہنمیوں کے حالات، ان کی سزائیں اور کن کن گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے تھے، دیکھا ایسے گئے گزرے تو نہیں ہیں، ان لوگوں کی طرح اعمال تو ہمارے پاس نہیں ہے، اچھے اچھے اعمال ہیں ہمارے پاس۔ اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں متقی لوگوں کے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے رہا ہے، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، نبی، اب ان کے اعمال دیکھتے ہیں، ان کے درجات دیکھتے ہیں، احمد بن قیس نہیں، ایسے تو میرے اعمال نہیں، ایسے تو میرے اعمال نہیں، جہنمیوں جیسے بھی گرے نہیں ہیں کہ ان کے جیسے اعمال ہمارے پاس ہوں، ایسے اعمال ہمارے پاس نہیں، اور یہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے درجات عطا کر رہا ہے، یہ جو اعمال کر کے گئے، یہ اعمال بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تلاش کرتے کرتے ایک آیت پر پہنچے، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم، ایسے لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور پھر بعد میں اس میں برائیاں بھی مل گئی، توحید کے ساتھ اٹھے، نیک اعمال بھی کیے، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، اچھے اعمال کر کے گئے لیکن کچھ برائیاں بھی ان سے ہو گئی، کہا کہ مجھے اپنا پتہ مل گیا ہے، اللہ نے میرا ذکر اس آیت میں کیا ہے، میں ایسا ہوں کہ میں نے کچھ نیک عمل کیے، کچھ برائیاں بھی ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ تو اگر اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کا بھی ذکر قرآن میں، اور میں یہ تو کہوں کہ قرآن میں سارے سوالات کا ذکر ہے، سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ ایک صاحب ہیں، اسٹیٹ ہے تمل ناڈو، ضرور آپ کی نام، زکات کے بارے میں تھوڑا چیریٹی ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ زکات نکال لی جائے تو کبھی نہیں نکالنا ہے، تھوڑا ہے معاملہ ان کا، تو بہرحال ان کے جوابات بھی لکھے چڑھ گئے، عربی میں انہوں نے کتاب لکھی، عربی میں جواب دیا ہمارے دوست نے، میں نے سوالات بھی پڑھے، جوابات بھی عربی زبان میں، سوالات ہیں اور عربی زبان میں جوابات، اسی طریقے سے بیٹھ کر الحمد للہ ٹی وی کو بنا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے؟ کہا کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے، تو یہاں یہ بتاؤ کہ آج بازار میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے؟ قرآن ایک دو، آج بازار میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے؟ قرآن ایک دو بتاؤ، کہا کہ بتا دیں گے، قرآن سے بتا دیں گے۔ ایک آدمی جو بازار میں رہتا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ وہاں بازار میں رہتے ہو نا، نیلام غلام ہوتا ہے، اسی طریقے سے بھاؤ لگایا جاتا ہے پیاز وغیرہ کا، بولے ہاں آج بازار میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے؟ بولے 10 روپے کلو، تو جواب دیتے ہیں بھائی 10 روپے کلو، بولے نہیں آپ تو پوچھ کر بتا رہے ہیں، قرآن سے تھوڑی بتا رہے ہیں، کہا کہ قرآن ہی سے بتا رہا ہوں، اس لیے تو قرآن کہتا ہے فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو جن کو علم ہے ان سے پوچھ لیا کرو۔ قرآن میں ہر سوال کا جواب، بڑی جھوٹری بتا۔ تو ہم کہاں رکے تھے؟ ہم یہ رکے تھے کہ پہلے مرحلے میں کامیابی کا وسیلہ قرآن حکیم، دوسرے مرحلے میں کامیابی کا وسیلہ ذریعہ قرآن حکیم، تیسرا مرحلہ بندہ پھنس گیا، نیک اعمال ہوئے لیکن برائیاں بہت ہو گئی، اب کسی کی سفارش ضروری ہے، سفارش میں کون کون آ سکتا ہے؟ چلیے پوچھتے ہیں خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں تو میں ہوں گا، اور بھی کچھ لوگ ہیں لیکن سر فہرست دو ہی ہیں، اور دوسرے لوگ بھی کریں گے لیکن دو ہیں، ایک تو میں ہوں اور دوسرے کون ہیں؟ پہلے میں ہوں اس کی دلیل دیتا ہوں، اور اس کے بعد دوسرا کون ہے اس کی دلیل دیتا ہوں. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وانی اختبرت دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ فینائلت ان شاء اللہ مما تبر امتی لا یشرک باللہ شیئا. رواہ مسلم کی کتاب الایمان، حضرت امام مسلم نے حدیث پاک کو اسی کتاب الایمان میں لایا. راوی حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا اللہ تبارک و تعالی نے گارنٹی رکھی، تو جتنے بھی انبیاء تھے انہوں نے اپنی اپنی دعائیں دنیا میں مانگی اور قبول ہو گئے. مجھے جو دعا دی گئی ہے وہ میں نے دنیا میں صرف نہیں کی، اسے آخرت میں استعمال کروں گا. کائے کے لیے؟ اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے، شفاعت لامتی یوم القیامہ، اور وہ دعا گارنٹی ہے. تو اس دعا کے دائرے میں کون آئیں گے؟ فینائلت ان شاء اللہ مما تبر امتی لا یشرک باللہ شیئا. اس سفارش کے دائرے میں وہ لوگ آئیں گے جو توحید کے ساتھ اٹھے ہیں، انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا اللہ کے ساتھ. ہاں برائیاں لے کر آئے ہوں گے لیکن توحید بڑی مضبوط ہوگی، تو میں ایسے لوگوں کی سفارش کروں گا. تو اس حدیث پاک سے مرو کہ نبی سے بچ رہے. اور دوسرا سفارشی کون ہوگا؟ جو سر فہرست ہوگا، جس کی بات اللہ ٹال ہی نہیں سکتا، جس کی بات اللہ ٹال ہی نہیں سکتا. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی امامة الباهلي رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه اقرأ الزهراوین البقرة وسورة آل عمران فإنهما یأتیان یوم القیامة کأنما غمامتان او کأنهما غمامتان او کأنهما غیامتان او کأنهما فرقان من طين صواف تحاجان عن اصحابهما اقرؤوا سورة البقرة فإن اخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البغلة. قال معاوية بلغني ان البغلة سحر. رواه مسلم في كتاب فضائل القرآن. حضرت امام مسلم مسلم شریف میں یہ روایت کتاب و فضائل القرآن کے اندر لگا، انہوں نے چیپٹر پڑھا ہے کہ قرآن کی کیا کیا فضیلت ہے. تو کتاب و فضائل القرآن میں یہ حدیث ابو ماما باہلی سے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضائل القرآن میں لائے. کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے سنا کہ تم لوگ قرآن پڑھو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. اگر تم اپنے گناہوں کی وجہ سے قیامت میں پھنس گئے ہو تو قرآن سفارشی بن کر کے آئے گا. ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اپنے کلام کی ریکویسٹ کو اور درخواست کو، سفارش کو رد کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اس کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اور ظاہر ہے دو صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ سے جھگڑنے لگیں. چلیے جناب، چلیے، قرآن کی دو صورتیں ایسی ہیں کہ وہ جھگڑنے لگیں گی. چلیے آگے دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا قرآن تو پڑھو لیکن خاص طور سے ممکن ہو تو ہر روز پڑھ لیا کرو. زہراوین دو روشن بالکل برائٹنگ، ایک دم چمکیلی روشن. کیا؟ البقرہ وسورۃ آل عمران. سورۃ بقرہ اور آل عمران. ہوا ایسا کہ ابن عباس جو ہیں چھوٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالو ہوتے تھے. ان کی جو خالہ ہے حضرت میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کے ابا نے بھیجا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کون کون سے اعمال کرنے ہیں، بیٹا ذرا پتہ لگا کر کے دل کو کھانا وانا کھائے صبح سو گئے، لیکن میں جاگ رہا تھا دیکھا کہ تیسرے پہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سر سے اٹھا ہوں، جلدی سے آپ کے لیے پانی لایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کے تبسم فرمایا، وضو کیا میں نے بھی جلدی شروع کیا. سویا تو تھا نہیں، دیکھ رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے اتار چکے ہیں. وہی ماحول فرمایا ہے بیٹیاں تحجد گزار، باپ تحجد گزار، لڑکے تحجد گزار. حسرت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا گھر ملے کہ بچے تحجد گزار. باہر آتی ہو گھروں سے, ابھی میں بتاؤں گا تو آپ کا کلیجہ بہ جائے گا. پہلے تو ابھی سبھی سے گزر لیں. تو اقرؤوا الزهراوین, تم دو روشن سورتیں پڑھے کرو. ہاں, تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے, اب پہلے تو آپ کے بائیں کھڑے ہوئے. اچھا, دو آدمی جب نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کس طرف ہوتا ہے؟ بائیں طرف, بائیں طرف, یہ بائیں طرف کھڑے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں ان کا کان پکڑ کر کے دائیں طرف کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ نماز میں اگر موبائل وبائل بجنے لگے تو کم سے کم جیب سے نکال کر کے بند کر کے دوبارہ رکھ سکتے ہو. سورہ بقرہ پڑھ چکے آپ, سورہ آل عمران پڑھ چکے, سورہ بقرہ ویسے بھی ڈھائی پاری کی ہے. کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ ختم ہونے والی تھی, میں نے سوچا کہ اب آپ رکوع کریں گے, لیکن سورہ آل عمران شروع کر دی. سورہ آل عمران بھی ختم ہوئی جب سورہ نساء شروع کرنے لگے, میں بہت پریشان ہوا. بہرحال نماز جیسے تیسے ختم ہوئی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں فرمایا کہا کہ اللہ کے رسول, رات میں میرے دل میں بہت برا خیال آ گیا. وہ کیا؟ کہ میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں اور گھسل دوں. تو معاملہ ہے, اقرؤوا الزهراوین, دو روشن سورتیں پڑھا کرو, البقرۃ و سورۃ آل عمران. سورۃ بقرہ اور آل عمران کیوں؟ فإنهما یأتیان یوم القیامۃ, خاص طور سے یہ دونوں سورتیں آئیں گی قیامت کے دن, کأنهما غمامتا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی گرمی ہوگی وہاں, آدمی اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے پسینے میں ڈوبا ہوا. یہ حدیث صحیح موجود ہے, جب قیامت کے اوپر کبھی بیان کروں گا, ایک دفعہ قیامت پر ہو جائے انشاءاللہ. اسی پروگرام سے رکھے شاید, اس کو بتائیے نہیں, اس کا بہت اہم مہمان آ گئے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تقریر بھائی ہے نا, کیا ارادہ ہے؟ کچھ ارادہ ہے آپ کا؟ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ اقرؤوا الزهراوین, البقرۃ و سورۃ آل عمران, کأنهما فإنهما یأتیان یوم القیامۃ کأنهما غمامتا, گویا کہ دو بدلیاں ہوں. ظاہر ہے کہ آدمی اگر پسینے میں ڈوبا ہوا اور سورج بالکل قریب آ گیا ہو, بدحال ہو رہا ہو آدمی گرمی سے, اگر بدلیاں آ جائیں ایک نہیں دو دو, تو کتنی ٹھنڈک ملے گی اس کو؟ تو ایک تو ٹھنڈک دیں گی یہ دونوں سورتیں میدان محشر میں. رابع کو شک ایک کہا گیا اور کہا نما ریا بتان, تو سائبان گیا میں سائبان. اب اگر ٹینٹ لگا دیا جائے تو آدمی کو گرمی سے تھوڑی بہت راحت تو ملی جائے گی. تو گویا کہ وہ دو بدلیوں کی صورت میں آئیں گی جسے ٹھنڈک ملے گی, یا دو سائبان دو ٹینٹس کی طرح آئیں گے خیمہ لگا دیا جائے. اور تیسرے دیکھا, او کأنهما فرقان من طير صواف, یا صف در صف صف بنائی ہوئی چڑیوں کے دو گروپ کی شکل میں آئیں. اب بتائیے کہ چڑیاں بہت ساری آ رہی, اتنی ساری کہ بعض بوڑھے بتاتے ہیں کہ پہلے ٹڈیاں جب ہمالیہ سے نکلتی تھی, اگر وہ سورج کے محاذات میں آ جاتی, کہتے ٹڈی در لشکر ویسے بھی محاورہ ہے, اگر وہ سورج کے محاذات میں آ جاتی تھی تو زمین پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی. تو اب سب در سب چڑیاں اگر سروں کے اوپر آ جائیں تو آدمی کو بہرحال گرمی سے راحت مل جائے گی. تو قیامت کے دن ایک فائدہ تو یہ ہوگا ان دونوں سورتوں کا. اور آ کر کے یہ دونوں سورتیں تو ہاتھ جانے اصحابہما, اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ سے بحث کرے گی. محاجہ میں بحث اپنے نہیں دیکھ, عالم کرو اللہ بھی ہاتھ جائے ابراہیم اور فیرون پیرا تھا اللہ. محاجہ یعنی ایک دلیل پیش کی جاتی ہے, اس کے بعد سامنے والا اس کی دلیل توڑتا ہے. مثلا اس کو محاجہ کہتے ہیں, میں نے ایک دلیل پیش کی, میں نے ایک دلیل پیش کی, آپ نے اس دلیل کا توڑ کیا, یا آپ نے اس دلیل کو چھوڑ کر کے ایک دوسری دلیل پیش کی. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا ہے کہ ماں آدمی تما کی رول لگی ہیں تم لوگ آتے فون اسٹیچوز وغیرہ جن کی تم عبادت کرتا ہوں, میں ان سب کو نہیں مانتا. یہ خبر نمرود تک پہنچ گئی, اس نے بحث کے لیے بنایا, کہا کہ سنا ہے میرے علاوہ تم اور کسی کو رب مانتے ہو, کون ہے تمہارا رب؟ اللہ یوں ہی وہی مل میرا رب مارتا اور جلاتا ہے. پھر اس نے حماقت کی, ہو تو آپ کو معلوم یہ جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا آزادی کا اس کو قتل کرا دیا, اور جس کے بارے میں تھا کہ قتل کر دیا جائے گا اسے چھوڑ دیا, تاکہ میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو چھوڑ کر کے ایک دوسری دلیل کہ میرا رب سورت کو مشرق سے نکالتا مغرب میں ڈوبوتا ہے، تو ایسا کر مغرب سے نکال کر کے مشرق میں ڈوبو، فاتحہ بدل مشرق، تو اس کو مغرب سے نکال کر کے مشرق میں ڈوبو دے، فبول کر لیں کفر، کافر حیران و پریشان ہے. اچھا آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ کہہ دیتا کہ میں ہی مغرب سے نکالتا مشرق سے نکالتا مغرب میں ڈوبوتا ہوں، تو اپنے خدا سے کہے کہ مغرب سے نکال کر کے مغرب میں ڈوبے تو ایسا کیا بول سکتا تھا نا؟ ایسا نہیں بول سکتا تھا، اس لیے کہ اس سے زیادہ عمر والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس کی سلطنت خطرے میں پڑ جاتی. اگر وہ بولتا کہ میں ہی مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب میں ڈوبوتا ہوں تو بڈھے یہ بولتے تو پیدا بھی نہیں ہوا تو تبھی سے کوئی نکالنے والا اس کو نکالا. حیران قرآن ہے کہ بڑی اس کو بھی بات کرتا ہے، کیا انداز بول لے گا، بہت حسین بحث کرتا. بحث کا معاملہ جب آ گیا تو اللہ فرمائے گا اس کے بارے میں کیوں تم سفارش کر رہی ہو؟ اپنے کلام سے کہے، سورتوں سے کہہ کر دونوں جب یہ بحث کریں گے تو بہت برے گا نا، اس نے فلا فرا گناہ کیے ہیں، تب یہ دونوں سورتیں دلیل دیں گی. باقاعدہ اللہ سے بحث کریں گے تو ہاتھ جاری صاحب اللہ کا کلام اللہ سے بحث کر رہا ہے ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا، خاص طور سے اس نے عادت بنا لی تھی سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھنے، اور آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کر دیا. ایک فائدہ تو میدان محشر کی گرمی کے بارے میں تو دونوں صورتیں راحت کا ذریعہ بن جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے بحث کر کے اس کی سفارش کر کے اسے جہنم سے آزادی دلائیں گی، اور تیسرا فائدہ بتایا گیا دنیاوی فائدہ. دنیاوی فائدہ کیا بتائے گا؟ بڑا عجیب و غریب ہے کہ خاص طور سے یہ کرو سورت البقرہ سورہ بقرہ تو پڑھائی کرو، کیوں؟ فین اخذھا برکۃن، یہ لے لو اس حدیث پاک کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فین اخذھا برکۃن، جس گھر میں پڑھی جائے برکت ہی برکت نازل ہوگی. فین اخذھا برکۃن، اس کا لینا اس کا پڑھنا جس گھر میں پڑھی جائے برکت ہی برکت، وترکھا حسرۃن، اور جس گھر میں یہ نہ پڑھی جائے تو حسرت ہی حسرت، پھر آدمی کا دل نہیں بھرتا، یہ مل جائے وہ مل جائے، کسی ناحیے سے اس کو سکون نہیں ملتا، حسرت ہی حسرت. یہ تو ایک فائدہ ہوا برکت ہی برکت، ایک اور فائدہ دنیاوی، فائدہ کیا؟ ولا یستطیعہ البطلا، بطلا اس کے اوپر کار کر رہی ہوگا. بطلا کی تفسیر، قال معاویہ بلغنی، حضرت معاویہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان البطلا شہر، کہ بطلا شہر کو بولتے ہیں، اس کا مطلب جس گھر میں برابر سورہ بقرہ پڑھی جائے پڑھنے والے کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو برحق ہے، جادو لگتا ہے، اور جادو اس گھر میں نہیں ہوتا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے. یہ جادو کسی کو لگ گیا تو سورہ بقرہ پڑھ ختم کیا جائے. تو گویا ثابت یہ ہوا کہ تینوں مرحلوں میں کامیابی کے لیے وسیلہ قرآن، دنیا پہلا مرحلہ جو ہے انسان کا اس میں کامیابی کا قرآن، دوسرا مرحلہ اس میں کامیاب ہونا ہے جو قرآن حکیم، اور تیسرا مرحلہ میدان محشر کا اس میں کامیاب ہونا ہے تو قرآن حکیم. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم الگ الگ گھروں میں الگ الگ صحابہ راتوں میں دنوں میں جب بھی موقع ملتا پڑھتے رہتے. ایک دفعہ تو ایسا ہوا، چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے، بڑا عجیب ہو گئی تو حدیث وان ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ابي موسى لو رايتني ما انا استمع لقراءتك البارحه لقد قوتك مزمار من مزامير ال داود رواه مسلم في كتاب فضائل القران حضرت امام مسلم حدیث پاک ویسے کتاب فضائل القران کے اندر راوی حضرت ابو موسى الاشعري ہیں. حضرت ابو موسى الاشعري بہت حسین قران پڑھتے ہیں، اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جہاں اصول صوت کا بیان ہے، قران کو حسن صوت سے پڑھا جائے، اچھی آواز سے پڑھا جائے، وہاں باب قائم کرتے ہیں، اور کتاب و فضائل القرآن میں سنائے. کیا ہوا اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں شاید اپنے گھر آ رہے تھے یا کسی طرح سے گزر رہے تھے، ایک گلی میں سے جب گزر ہوا اس گلی میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری کا گھر، یہ عشاء کے بعد کا واقعہ ہے، اور ان کے گھر سے کھڑکی سے قرآن حکیم حسین صوت میں سنائی دے رہا. گلی تاریخ ہے، آج کل کی طرح نہیں کہ جگہ جگہ لائٹس لگے ہوئے اور اجالا ہو، تاریخ ہے گلی، اندھیرا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے جب تک ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھتے رہے تب تک نبی اس کریم نے زیرِ بشارت تو وہ ہستی ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں قرآن کس کو بولتے ہیں؟ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت چوہری. موتی کی قدر یا تو بادشاہ جانتا ہے یا تو چوہری جانتا ہے, دوسرے لوگوں کو کیا معلوم. صحابہ کرام نے اس کی قدر سمجھی, نبی نے اس کی قدر سمجھی اور کامیاب ہوئے, دنیا بھی ملی اور آخرت میں پروانہ سنا دیا رضی اللہ عنہم و رضوان. انشاءاللہ عظمت صحابہ پر ایک بحث ہے نا, انشاءاللہ اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے. یہ بڑی عجیب و غریب جماعت ہے صحابہ کرام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں تینوں تاریخ گلی میں اس وقت تک کھڑے رہے جب تک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم پڑھتے تھے. جب انہوں نے قرآن پڑھنا بند کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں ملاقات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو مسکرائے, تو وہ قریب آئے کہ اللہ کے رسول مسکرا رہے, اس کا مطلب کوئی بات ہے کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے. اب دیکھیں حدیث دیکھیں, کہا لو رأیتنی وانا استمع لقراءت البارحہ, کاش تجھے دیکھتا کہ میں گزشتہ رات کو البارحہ گزشتہ رات کو میں تیری قراءت قرآن کو سن رہا تھا گلی میں کھڑا ہو کر کے. جب تک تو پڑھتا رہا تب تک میں قرآن سنتا رہا. اور آپ نے تعریف فرمائی, لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, تجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی بانسریوں میں سے بانسری دے دی گئی کیونکہ تیری آواز بہت اچھی ہے. یعنی حضرت زبور, حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کا ترانہ گاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کے زمزمے اپنی زبان سے نکالتے, زبان سے ظاہر کرتے, تو ایسا لگتا تھا جیسے ہوا آپ کے ساتھ ہو, چڑیا آپ کے ساتھ ہو, پہاڑ آپ کے ساتھ ہو, تصویریں اندر ہوں, اتنا پیارا انداز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاریخ سمائی, رات میں میں اس تاریخ گلی میں کھڑا ہو کر کے اس وقت تک قرآن سن رہا جب تک کہ تجھے ختم نہیں ہوئی, اور اللہ تعالی نے تجھے حضرت داؤد کی بانسریوں میں سے بانسری دے دی. پتا یہ چلا کہ قرآن حکیم کے بھی پروگرامس ایسے رکھے ہیں, اور جو حسین آواز والے ہیں اچھی آواز والے ان کو باقاعدہ انعام دیا جائے, زبانی طور پر ان کی تقسیم کی جائے. یعنی قرآن حکیم کو اچھے سے اچھا پڑھنا, اچھی آواز میں پڑھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم فرمائی, تعریف فرمائی. یہ واقعہ ہے قرآن حکیم کو سننے میں. اور عام طور پر کیا ہوتا تھا, ذرا ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں, عام طور پر قرآن کو سننے سنانے کا کیا معاملہ رہتا تھا. حدیث وان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي, فقلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انصر, قال نعم, فقرات سوره النساء حتى اتيت الى هذه الايه, فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, قال حسبك الآن, فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان, رواه البخاري في كتاب التفسير. حضرت امام البخاري في كتاب التفسير جل الله, اور راوی حضرت عبداللہ بن مسعود. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم تمام صحابہ کرام کے کثیر تعداد بیٹھی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے, اچانک آپ نے عبداللہ بن مسعود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اقرا علی قرآن سناؤ, قرآن سناؤ. انہوں نے حیرت سے کہا فقلت یا رسول اللہ اقرا علی پڑھے تو منزل, میں قرآن سناؤں تو قرآن کے محبت آپ پر, قرآن آپ پر اترا ہے تو قرآن آپ سنائے, مجھ سے آپ کہہ رہے ہیں قرآن سناؤ, اقرا علی پڑھے تو منزل, قرآن تو آپ پر نازل ہوئے, قرآن میں سناؤں. آرام کبھی جی چاہتا ہے محبوب کا کلام تیری زبان سے. کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء شروع کی, فقرات سورۃ النساء, میں نے سورہ نساء کو پڑھنی شروع کی جب اس آیت پر پہنچا, فکیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا, کہ کیا حال ہوگا اس وقت قیامت میں جب آپ کو گواہ کے طور پر لایا جائے امتیوں کے, جو پچھلے امتی گزر چکے ہیں ان کے اوپر گواہ. فکیف اذا جینا من کل امت بشہید, آپ کو ہر امت کے تعلق سے گواہ بنا کے لایا جائے. آپ نے فرمایا حسبک اللہ, اب اٹھ جاؤ. تمام صحابہ کرام سر جھکا کر سن رہے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود سر جھکا کر کے قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سنتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں جینا من کل امت شہید و جینا بکارا ہو گیا شہید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسبک اللہ, رک جاؤ. کہتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے روکا تو میں نے جب اپنی نگاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف اٹھائی تو دیکھا کہ آپ کی ریشے مبارک اور آپ کے گال یہ آنسو سے پھینکے ہوئے. جب میں نے آپ کی طرف نگاہ اٹھائی فیدہ آئینہ ہوں تصریفات, میں نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے, آپ کے گال اور اسی طریقے سے آپ کی ریش مبارک آنسو سے بھی. یہ قرآن حکیم سننے سنانے کا نظم تھا, یہ طریقہ. صحابہ کرام بیٹھتے تو پھر کوئی ایک دوسرے سے بولتا کہ ذرا کچھ قرآن سناؤ. ہماری محفلوں میں جب لوگ بیٹھتے ہیں بھائی کوئی شعر سناؤ, کوئی گانا سناؤ, کوئی سٹوری سناؤ, فلاں چیز سناؤ, ہماری محفلیں اگر خالی ہیں تو صرف اور صرف قرآن حکیم کی تلاوتوں سے خالی ہیں. اب بے برکتی نہیں آئے گی گھر میں کیا؟ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمارے گھروں سے قرآن حکیم کی آواز نہیں نکلتی, انہیں کی آواز نکلتی رہتی بات, برکت کہاں جائے گی؟ اب جب برکت ختم ہو جاتی ہے شیطان اپنا اڈا جما لیتا ہے اور طرح طرح کے معاملات میں اور طرح طرح کی پریشانیوں میں اسے مبتلا کر دیتا ہے. تو اس بابا کے پاس بھاگ, اس بابا کے پاس بھاگ, دھونی جلانا. اب دھونی جلانے سے کیا ہوگا؟ اصل مرض کی تشخیص تو کر ہی نہیں رہا کہ مرض کیا ہے اور مرض کی اصل دوا کیا ہے. مرض کیا ہے, دوا کہاں سے ڈھونڈ رہا ہے؟ دوا تو کہاں موجود ہے. اور آخری بات یہ کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے میرے وقت کے ایک ایک لمحے کی قیمت ملے, ایک ایک لمحے کی قیمت ملے. اور دنیا میں میں سب سے اچھا سمجھا جاؤں, سب سے بڑا. وہ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ بہت, اس وجہ سے میں پڑھا, میں سب سے اچھا. ہمارے یہاں خیر کا معیار کچھ اور ہی, خیر کا معیار ابھی نہیں کہتا ہے. ہم سب سے اچھا کون؟ بیسٹ آف دا بیسٹ, بیسٹ آف آل نہیں, بیسٹ آف دا بیسٹ. سب سے اچھا کون؟ نبی نے بتایا کہ خیریت کا, خیر کا اور اچھائی کا معیار کیا ہے, میں بتاؤں. حدیث عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاری فی کتاب التفسیر. حضرت امام بخاری صلی اللہ علیہ وسلم کتاب التفسیر میں لاوی راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان بن عفان. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر, اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمه, جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. جو قرآن حکیم کو سیکھے اور سکھائے اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن حکیم کو پھیلانے میں, قرآن حکیم کی تلاوت کے معاملے میں, قرآن حکیم کے معانی اور مفاہیم کے بیان میں کو سپورٹ کرنے میں, یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں خیریت میں. تم میں سب سے بہتر وہی لوگ ہیں جو قرآن حکیم کو پھیلانے میں معاون ثابت ہو, قرآن حکیم کو پھیلائیں, سیکھیں اور سکھائیں. من تعلم القرآن وعلمه, جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. سکھانے کے بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں, پڑھائے, سپورٹ کرے, ذریعہ بنے, وغیرہ. ہم کہتا میں سب سے بڑا, یہ تو اچھائی کی بات, بڑا افضل کون؟ چلیے ایک حدیث مان بات حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیر کرنے لائیں, جو چاہتا ہے تو وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرو. حدیث وان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, وان عثمان بن عفان. اصل میں عربی زبان قواعد کے اعتبار سے بہت ہی عجیب و غریب ہے. وان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القران وعلمه. رواه البخاری کی کتاب التفسیر. عثمان بن عفان فرماتے ہیں سب سے افضل, سب سے بڑا صاحب فضیلت کون؟ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. آج عجیب بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں سب سے زیادہ گرے ہوئے اور حقارت کی نگاہوں سے وہی لوگ دیکھے جاتے ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں. مسجد کا ملا ہے, مسجد کا مولوی ہے, تو کیا ہے, بس کیا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن کو سیکھے سے, تم میں سب سے افضل وہ جو قرآن کو سیکھے سے. یعنی قرآن حکیم کو سیکھنے اور سکھانے میں جو لمحہ گزرتا ہے, ہر لمحہ برکت کا خیر. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے اپنے وقت کے ایک لمحے کی قیمت ملے. کاش لوگوں کو یہ معلوم اتنا سوال ہو اس کے لمحے کے اندر وقت گزارنا، اس طریقے سے اس کے لیے وقت صرف کرنا، اس قدر باعث سوال ہے، کاش لوگوں کو معلوم ہوتا. ایک بات اور بھی ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں جیوں تو سر اٹھا کر جیوں، سر اٹھا کر جیوں. اتنا بلند ہو جاؤں کہ لوگ جب مجھے دیکھیں تو ان کو ٹوکیاں گر جائیں. اس کا ذکر ہے بلند ہونے کا. آئیے ذرا وہ حدیث پاک دیکھتے ہیں، اور اس پر علامہ اقبال کے چار مصرے شاید پیش کرتا ہوں جو وہ اس حدیث پاک کے شرح میں لائے ہیں. پہلے وہ حدیث پاک دیکھتے ہیں جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب و فضائل القرآن میں لائے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حدیث قال عمر رضي الله تعالى عنه أما إن نبيكم قد قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضعوا بآخرين رواه مسلم في كتاب فضائل القرآن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے سنو اما سنو، ان نبیکم قد قال، تمہارے نبی یہ کہہ گئے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ یرفع بهذا الكتاب أقواما ويضعوا بآخرين کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے تمہیں بلند کرے گا اور دوسرے لوگوں کو اسی کتاب کی وجہ سے نیچے گرا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ اوپر سے آیا ہے نا، نحن نزلنا اوپر سے آیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کو پکڑ لو تو اوپر ہی جاؤ گے، بلند ہی ہوگے، بلند جگہ سے آیا. چھوڑو گے تو ظاہر ہے کہ پستی تمہارا مقدر تو بننے والے، پستی کا تحت سرا تمہارا مقدر بننے ہی والا. تو ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذوب اخرين، اللہ تبارک تعالی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرے گا، اونچا اٹھائے گا، اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست کر دے گا. جب تک لوگ اس کتاب سے جڑے رہے، گہرا ربط رہا، تب تک اللہ تعالی نے انہیں بلند رکھا. یہاں تک کہ مامون الرشید آدم، یہ اس کا ہارون کا بیٹا ہوتا ہے، ہارون رشید کا، اتنا جبروت اور اتنا عظیم شان بادشاہ گزرا ہے. وہ کیسے مسلم دنیا کو جو خط لکھتا تھا، جانتے کیسے لکھتا تھا؟ یا کلبر روم، اے روم کے کتے، بولتا تھا. اس کے جبروت کا اور اس کی شان کا عالم یہ تھا کہ قیصر قسطنطنیہ دنیا میں جب خط لکھتا تھا تو یوں لکھتا تھا، یا کلور ہو ڈاگ آف روما، اے روم کے کتے. کیا داس، کیا جبروت تھا قرآن کے لیے. تبھی تو شاعر نے جھنجلا کر کے کہہ دیا، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے. کبھی تو سچ مچ ایسا ہے کہ پہلے جن سروں میں تاج ہوا کرتے تھے آج وہ عجائب گھروں میں ہے، اور مسلمانوں کا حال بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. علامہ نے کیا کہا؟ علامہ اقبال نے بہت اچھا کہا ہے، خور از مہجوری قرآن شروع، شکوہ سمجھے گردش دورا شروع، اے جو شبنم برزم افتن نہیں، در بغل گائی کتاب اسی نہیں. بولتے ہیں یہ قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے تو ذلیل و خوار ہو. خور از مہجوری قرآن شروع، کہ قرآن کو چھوڑ دینے ہی کی وجہ سے تو ذلیل و خوار ہوا ہے. شکوہ سمجھے گردش دورا شروع، آپ زمانے کی شکایت لے کر تاکہ پہلے ہم کیسے تھے اور آپ کیسے ہو گئے. اے جو شبنم پر زمین افتن نہیں، اے وہ قوم جو زمین پر شبنم کی طرح پڑی ہوئی ہے اور اخیار آدھا اسلام سے پاؤں کرے کچل رہے ہیں. افسوس اور حیرت تو اس بات پر ہے کہ ایسی قوم کو لوگ کچل رہے ہیں شبنم سمجھ کر کے، زمین پر پڑی ہوئی ہے جس کے بغل میں ایک زندہ کتاب ہے. در بغل داری کتابیں زندہی، اور اس زندہ کتاب کو بغل میں رکھنے والے اتنا مردہ کیسے ہوئے؟ اے جو شبنم بر زمین افتندہی، در بغل داری کتابیں زندہی. زندہ کتاب کو لے کر کے بغل میں رکھنے کے بعد تمہاری حالت اس اوس اور شبنم کی طرح جسے اب یار اپنے پاؤں لے رہا ہوں گے. اور یہی وجہ ہے تو قرآن حکیم نے ایک جگہ اپنے آپ کو روح کہا ہے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. یہ کتاب نہیں، یہ روح. روح، روح کا مطلب کیا؟ جب تک بدن میں روح رہتی ہے تب تک آدمی آدمی ہے. میں ہوں، میرا مال ہے، میرے بچے ہیں، کیا کیا کرتا ہے جب تک یہ روح بدن میں رہتی ہے. نکلنے کے بعد جلدی سے اسے لے جاؤ، دفن کرو اس کو، زیادہ دیر تک گھر میں نہ رکھو، کہیں سڑ نہ جائے، بدبو نہ آنے لگے. یہ اس کی اصلی پہچان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ایک بڑا عجیب و غریب لوگ تھا. قرآن روح ہے, جس معاشرے میں آ جائے معاشرہ زندہ, جس گھر میں آ جائے گھر زندہ, جس ملک میں آ جائے ملک زندہ. یہی وجہ ہے میں ایک بڑی عجیب و غریب بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں. اس قرآن کے چند حصوں کے اوپر جن ممالک کے اندر عمل ہو رہا ہے, آپ دیکھیے ریپ کے کیس زیرو کے درجے میں, چوری کا معاملہ تو ایسا ہے اذان ہوتے ہی لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کر کے مسجد کی طرف بھاگتے ہیں. آدمی کسی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو پہلے 10 بار پلاننگ کرتا ہے. چور چوری کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ چوری کروں کہ نہ کروں. زانی کو سنگسار کر دیا جاتا ہے, سرعام پھانسی دے دی جاتی ہے. تو جن جن ممالک میں قرآن کے چند احکام اور قوانین پر عمل ہے, آپ دیکھیں گے کہ ان ممالک میں جرائم کی شرح بے حد کم ہے. ساری کوششیں دیگر ممالک میں ناکام, اس وجہ سے ریپ کے کیسوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, بدکاریوں کے کیسوں پر, شراب کے اس پر, کسی بھی گناہ کے کیس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے حکومتیں. جہاں قرآن حکیم غالب نہیں ہے, یہ قرآن حکیم کی برکت روح ہے. تو میں کہہ رہا کہ روح ہو رہے معاشرے میں آ جائے تو معاشرہ زندہ, سوسائٹی میں آ جائے سوسائٹی زندہ, گھر میں آ جائے گھر میں گھر زندہ, ملک میں آ جائے ملک زندہ, اور اگر فرد میں آ جائے تو فرد زندہ, اور نکل جائے تو آدمی چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ نہیں. معاشرہ مردہ, فرد مردہ, سماج مردہ, سوسائٹی مردہ. تو قرآن روح بن کر کے اب اگر آپ کو زندگی مطلوب ہے تو قرآن حکیم سے اپنا رب استوا کیجیے, اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں. ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح وہی کی ہے, اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے جو قرآن کے بارے میں اس آیت کریمہ میں کہیں گے. خلاصہ یہ نکلا کہ اگر دنیا میں برزخ میں اور قیامت کے میدان میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے تو قرآن حکیم سے ہمارا رقت انتہائی گہرا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب قرآن حکیم سے اپنا رقت گہرے سے گہرا بناتے چلے جائیں. اللہ کے اقبال سے تشریف رکھے, ایک تو اعلان سمجھ فرمانے میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھے. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں مسجد کمیٹی کے انتظامیہ کا بھی شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں آج کا اجتماع رکھا, اور فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب بھی اپنی سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. ہم مسجد انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. سامعین اکرام, میں آپ حضرات کے سامنے کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں, برائے کرم مہربانی 2 منٹ آپ لوگ تشریف رکھیں. دراصل یہ مسلم متحدہ کونسل ایک دہے سے پرانے شہر کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیمات عام کرنے میں جڑی ہوئی ہے. دراصل یہ حقیقت میں جماعت اہل حدیث کا ترجمان ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ مسلم متحدہ کونسل MNC جماعت سے نہیں ہے, جماعت سے نہیں ہے. حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسلم متحدہ کونسل MNC حیدرآباد و سکندرآباد جماعت اہل حدیث کا ترجمان ہے, اور الحمدللہ موجودہ وقت میں مسلم متحدہ کونسل نہ کہ صرف حیدرآباد و سکندرآباد بلکہ آندھرا پردیش کے تمام ڈسٹرکٹس میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام حضرات سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ خالص کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں آپ تمام حضرات بھی ہمارا تعاون کریں, تاکہ ہر شہر, ہر بستی اور ہر مقام پر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ہم عام کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جمعیت کا بھی تعاون کرتے رہیں گے, ایسے نہیں کہ سے مسلم متحدہ کونسل کا کام کرتے رہیں گے, بلکہ ساتھ ساتھ جمعیت اہل حدیث اور مسلم متحدہ کونسل اور وہ دیگر تمام حضرات جو قرآن و حدیث کا کام کرنا چاہتے ہیں یا کرتے رہیں گے, ہم ان تمام صاحبین کا جو ہے تعاون کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ کل بعد نماز عشاء مسجد فنکشن ہال معین باغ میں کرتور سعید احمد مدنی اور جلال الدین خاصمی صاحب کا خطاب ہوگا. میں آپ تمام موجودہ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں ضرور پر ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ تعالیٰ دستور سعید احمد کا خطاب کا عنوان اسلام میں تجارت کے اصول و ضوابط ہوگا, اور جلال الدین خاصمی صاحب کا خطاب عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. ایک اور اعلان سماعت فرمائیے, مسجد کے باہر فضیلت الشیخ جلال الدین خاصمی صاحب کا سابقہ بیان حدیث اور اہل حدیث یہاں موجود ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ لے جائیں. اور سراط مستقیم کانفرنس میں جو ثناء اللہ مدنی کا خطاب ہوا تھا وہ یہاں موجود ہے, آپ حضرات ضرور ضرور لے جائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.